هر یک نفس یک حسین. هر چم سرخی توی هیئت سر سین زن و تو بردن و دل ماها رو بردن و همه کی با هم یه صدا به یاد بین الحرم صحن ابر پس لو حسین داد می زدن این بیرق علم داره هنوز کی مریض داره بیاره کی مریض داره بیاره دلش رو تو خیمه بذاره هر کسی که چاره نداره هر کسی نش قراره به خدا حاجت میده سقا بدونی حاجت میده سقا بدونی اگه با هم رو زنگ خیمه بخونیم میره حرم نیامد با ویلا با ویلا میره حرم Say,